είδα τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πονέσει η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράησε η καρδιά μου. Είναι μαράζι να σε βλέπω να λιώνεις και να με φαρμακώνεις. Ποιος έχει βάλει στο δικό σου το χέρι τη ζήλια στο μαχαίρι. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πονέσει η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράησε η καρδιά μου. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πονέσει η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράησε η καρδιά μου. Αν είμαι εγώ η αφορμή κι υποφέρεις, στο λέω να το ξέρεις. Χίλια κομμάτια την καρδιά μου θα κάνω, θα σβήσω, θα πεθάνω. Είδα τα μάτια σου κλαμμένα καλή μου και πόνεσε η ψυχή μου. Είδα στα χείλη σου την πίκρα γλυκιά μου και ράησε η καρδιά μου. Και ράησε η καρδιά μου. Και ράησε η καρδιά μου.